Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Hele kloden er potentielt din arbejdsplads, når du investerer, men en arbejdsplads af den størrelse er, den kan altså godt være ret svær at overskue. For hvordan får man overhovedet øje på fremtidens vinderaktier blandt verdens omtrent 60.000 børsnoterede selskaber? Det spørger jeg denne onsdag panelet om i dag, bestående af Ole Søberg. Godmorgen og velkommen til dig. Tak, og tak fordi I måtte komme. Altid, Ole. Du er altid velkommen. Bestyrelsesformand i Dansk Aktionærforening, hvor jeg jo også selv er medlem, det skal jeg lige huske at sige. Så vi har rene linjer her. Mange år i markedet deltager. I er direktør i både TDC og Tryg, investeringsdirektør i Skagen Fondene. Du er også Carnegie og Alfred Berg og alt muligt andet spændende på dit CV. Ole Søberg, måske det vigtigste, du har kunne hjælpe med, været bartender på Café Victor, kunne jeg læse i en gammel avisartikel forleden, som jeg faldt over. Det hippeste sted for børsmalere i 80'erne. Ja, det var der, jeg så miljøet første gang i virkeligheden. Ja. Det var 82, 83 og 84. Sådan. Og så sad du i Saxen. Dejligt, at du er her i Saxen hos os i dag i hvert fald. Vi skal selvfølgelig tale lidt med dig om blandt andet, hvordan du finder ud af, hvad der er for nogle aktier, der sådan potentielt kan blive til de store vindere. Det vender vi tilbage til. Også velkommen til dig, Michael Friis. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Lad os starte med at kigge på noget, som vi ellers ikke beskæftiger så meget med her i klubben, nemlig det politiske udspil, som kom i går. Regeringen lagde op til en forøgelse af skatten på aktiegevinster ud over de 56.500. Det er det, som vi ellers indtil videre har betalt 42% af i skat, og det skal vi altså til, hvis de får deres vilje at betale 45% af. En kort kommentar, det er ikke fordi, vi sådan skal dykke meget ned i en kort kommentar til, hvad synes I om det? Ole, lad os starte med dig. Det er jo ikke noget, der motiverer folk at investere frimidler i aktier. Mm. Og der er jo ikke nogen aktiekultur at tale om i forvejen. Så det her, det er da noget, der bare skubber det endnu længere til højre eller til venstre. Mm. Men det er jo kun ganske få mennesker, det rammer trods alt, Ole. Så det er fordi, der er ikke nogen aktiekultur. Så det er det, der er problemet. Det er jo catch 22. Du er nødt til at stimulere aktiekulturen, fordi det er den eneste måde, vi kan få en vedvarende velfærdsstat hen i 2040, 50 og 60. Og det kan vi omkring bordet her måske være lidt ligeglade med, men det kan vores børn og deres børn sgu ikke være ligeglade med. Nej, jeg er bestemt ikke ligeglad, og derfor måske også lidt biased ind i den her debat, så det er også der, hvor vi kan tage den ganske kort. Michael, har du en kommentar til, hvad der kom ud i går? Jamen altså, du ved, der er jeg nok ikke helt på linje her. Altså, du ved, jeg er lidt til den her franske økonom, som jeg er jo meget Piketty. På. Ja, Piketty, hvis vi skal nævne navnet. At jeg er bange for, at vi er nødt til at have et samfund, hvor arbejde kan betale sig, og kapitalindkomst er second rank. Så nej, det er ikke godt for aktiekulturen. Der er en masse bivirkninger ved det her, men du ved, på overordnet ideologisk plan, så er jeg der, så du ved, så. Men jeg godt kunne tænke mig, det var jo, at der var lidt distinktion imellem det her. Jeg synes jo, der skulle være lidt forskel på de mere risikable investeringer. Jeg ved ikke, hvordan det system skal sættes sammen, sådan at du ved, at tager man lidt mindre risiko i mindre virksomheder, så er beskatningen meget lavere der, hvorimod de store aktieindkomster, altså flytte penge rundt mellem de store virksomheder, at der var måske en lidt højere. Altså, det kunne jeg godt tænke mig, fordi det vi jo gerne vil have, det er jo det her miljø, hvor innovative små mindre selskaber bliver finansieret, og det er den kultur, vi skal have op at stå, og den er jo sindssygt vigtig. Så jeg er godt med på, at det skyder den ned, og det er et problem. Så der kunne jeg måske godt tænke mig, at der blev sådan en distinktion. Jeg ved ikke lige, om det er muligt. Vi skal jo heller ikke have de gode gamle DIFCO dage tilbage, hvor folk de på grund af skatter smider de penge de forkerte steder hen. Men der er jeg nok sådan lidt, hvis jeg sådan skulle tage det der. Ikke? Så det er sådan lidt min politiske holdning, der er ind over, at ja, jeg er måske lidt enig med tiltaget. Fair nok. Alle holdninger er sådan set ligegyldige, Michael, og vi debatterer dem jo sådan set bare her i udsendelsen også. Vi skal selvfølgelig videre til aktiemarkedet, men måske kan vi bare sådan som lille delkonklusion sige, at det er måske en sag, hvor der ikke er nogen sådan helt fantastiske gode løsninger. Der vil altid være et eller andet, som springer lidt den forkerte vej, uanset om man vælger at sætte skatten op eller skatten ned. Er det der, konklusionen er i det her panel? Ja, det ved jeg ikke, om det er. Altså, vi er jo nok uenige om, hvor beskatningen skal ligge hen, eller hvad man ligesom kan sige. Jamen altså jeg er jo meget for du kan sige, at vi skal være effektive og bruge mindre penge, og så kunne vi jo have mindre aktieskat, ikke først og fremmest. Ikke? Mm. Men lige hvor beskatningen skal ligge hen, der ligger jeg nok på, at kapitalindkomst er sådan ud fra mit politiske synspunkt, stedet hvor det er nogenlunde sted at ligge det. Ja, jeg synes bare, man skal prøve at lave designe et balanceret velfærdssamfund, hvor man faktisk bliver motiveret til at lave noget, og man bliver motiveret til at spare op på en god måde. Mm. Fordi hvis der er overskudskapital i et samfund, så er der også flere penge til risiko og mindre selskaber. Og det, ja, man kan godt lave differentieret beskatning. Det er der ikke noget til hinder for. Det er bare lidt mere besvær, udover det, der allerede er. Ja. Nok om skat for denne omgang. Lad os kigge på markedet derude, Michael Friis. Den tager du der af. Hvad er det for en morgen, vi kan lukke op til her på børsen? Jamen altså lidt rød på den danske børs, men vi har også kørt stærkt. Det sådan ude i verden ser det meget, meget flat ud. Ikke? Altså du ved, vi kan ikke rigtig her i fredagen, har vi ikke rigtig kommet videre på den her jobrapport, godt for, at renterne ikke skal stikke af, og nu begynder folk jo at snakke, at vi rammer en i amerikanske renter, før vi rammer to, og tapering, det aldrig kommer, så det var godt nok, men på den anden side, er jo et tegn på, at det her jobmarked i gang, er økonomien så stærk, vi ser mange strateger, du ved, der nedjusterer deres vækstforventninger lige nu, så den kamp er der lidt i markedet, så vi har haft svært ved at komme videre fra fredagens jobrapport i de seneste par dage, og det kunne godt også se ud til at være lidt billedet i markederne i dag, og så er vi jo færdige med regnskaber. Jeg synes jo, da jeg sådan lige kiggede nyhedsstrømmen i dag, så er det da godt, at vi havde Ole med i studiet til at snakke om generelle aktier, fordi vi bliver næppe. Om 4-5 uger, så kommer regnskaberne igen. Så kommer regnskaberne. Der kommer altid en ny regnskabssæson. En af de aktier, som sætter sig lidt her til morgen, det er Bavarian Nordic, som jo altså har fløjet højt og flot det seneste stykke tid på nyhederne, blandt andet om coronavaccine, men jo altså også om RSV, som de er godt på vej med. I hvert fald tegner der nogle gode takter i den retning for Bavarian Nordic. Michael Friis, er historien nu kørt for langt op, sådan så at folk bare tager noget profit hjem, eller hvad sker der derude? Ja, altså den har jo kørt rigtig stærkt. Altså du ved, min tese der var herinde på RSV-nyheden var jo, at den skulle stige 10%, og det nåede den ikke helt på dagen, men det har den nået nu. Og hvorfor det? Det er, fordi Bavarian er rigtig shortet. Altså folk har spekuleret imod aktien. Og det kan man godt i en lang periode, hvor man tror, der kommer negative nyheder, eller du ved, der er mange, der kunne ligge, får de nu den her finansiering til det her covid-19. RSV var jo sådan lidt en usandsynlig, det var en lavsandsynligheds. Nu de der to sådan lukket lidt ned, og er der noget shorter, eller du ved, de her spekulanter mod en aktie ikke kan lide, så er det, at der ikke lige ligger nogle potentielle negative nyheder derude, men, og nu ligger der jo altså nogle potentielt ret store positive nyheder, ikke? Så Det har været min tese i den her aktie, at der skal lukkes, du ved, de her spekulanter, de skal lukke deres positioner ned, ikke? Så de får måske en lille out i dag, men jeg tror faktisk, de bliver presset i den kommende tid, ikke? Og så kan man sige, hvor fundamentalerne er henne, men jeg tror, at i aktien lige nu, der bliver det tema, at jeg mener, at der var cirka 5% af aktien, der var shortet, altså spekuleret imod, ikke? Og det er en ret stor volumen, man skal igennem, og jeg tror, de skal ud af den her aktie, ikke? Fordi det er simpelthen blevet for farligt at ligge positioneret i kursfald i den. Ikke? Man kan altid diskutere prissætningen, og om den er kommet for højt op, men kortspekulanter spekulerer jo ind i store fald, ellers så er de jo ikke interesseret i at lægge der. Og der er kommet nogle potentielle kurstrækker her i slutningen af året i den her aktie, som kan blive relativt positive, ikke? Med covid-19 og så videre. Så jeg tror, at der er dage, hvor folk de sælger lidt, og der får de lidt rum til at komme ud, og så er der dage, hvor folk ikke sælger noget, og der kan de ligge måske og presse aktien op af. Så det er sådan lidt min tese i den her aktie lige nu. Og det er jo heller ikke unaturligt, Michael, at det er en aktie, som har kørt sådan ganske flot igennem et stykke tid, at den sådan lige skal have lov at trække luft ind. Altså, der er jo selvfølgelig masser af investorer, som har hoppet med på den der bølge, og som har fået en god gevinst og tænker, okay, lad os lige tage den hjem i hånden, i stedet for at den bare ligger inde på depotet. Og det er der heller ikke noget forgøjlet i, så, og det kan sagtens være sådan nogle dage. Jeg tror bare, at så har vi sådan nogle dage, hvor markedet er lidt røde, og der kan man jo sådan lidt. Altså, vi kunne se, at der allerede begyndte at blive lukket short-positioner i forbindelse med deres regnskab, og folk var lidt skuffede over regnskaber, der var egentlig god omsætning i aktien. Det er jo det der med sådan nogle kort, eller short-spekulanter, altså dem, der spekulerer mod aktien, de har virkelig brug for likviditet til at komme ud, ikke? Mm. Altså, så du ved, og det er nogle gange problemet i det danske marked, ikke? Så sådan nogle dage, hvor det er lidt rødt, så kan man slippe ud de dage, hvor det ikke er rødt, jamen der har man sværere ved det, ikke? Og jeg tror egentlig, det er tesen. Jeg tror, man skal prøve at følge sådan lidt handelsvolumenerne i den her aktie, og så sige, jamen der ligger jo nogle positive nyheder ude i potentielt ude i fremtiden, og det tror jeg ikke, de tør lægge hen over. Mm. Ole Søberg, er du inde i Bavarian Nordic-aktien? Nej, desværre ikke. Jeg har været. Ja. Men først her tidligere på året, da den var inde omkring 300 til 320, der valgte jeg faktisk at sælge. Mm. Fordi jeg så, hvor mange vacciner, der er på vej ind i markedet. Jeg tænkte, det kan da godt være, at de rammer rigtigt, men der er ligesom 150 andre muligheder, ikke? Mm. Det er svært at ramme det hele. Lige bag i Ole Søberg, jeg ved, at der er nogle andre aktier, som vi skal omkring, hvor du har sådan set gjort det meget godt. Men så er det altså overordnet set en lidt rød dag, Michael Friis. Det er heller ikke, fordi der er sådan de helt store nyheder, som du er inde på. Der kommer Facebook fra USA. Måske bliver vi lidt klogere på, hvad de forskellige Fed-distrikter de ser derude i deres del af økonomien. Det er altså den her rapport, der lander 8 gange om året, hvor de 12 distrikter de altså får lov til at byde ind med økonomiske data, så man får sådan et, ja, et overordnet blik på, hvordan det går i amerikansk økonomi, og måske det helt store problem, som vel er, at der er mismatch i arbejdsmarkedet, som du var inde på. Og det er der, jeg tror, der er et problem, hvorfor der ikke, altså der er nok nogen, der skal læse den, men du ved, der er jo en tese om, at nu skal vi begynde at se den her jobvækst. Nu er de her job benefits, altså de her høje arbejdsløshed, de er fjernet. Nu skal folk tilbage på arbejdsmarkedet, nu skal vi se et bedre arbejdsmarked, altså du ved, et bedre match der de kommende måneder, ellers så begynder det også at blive et problem, altså fordi hvad begynder virksomhederne så at automatisere frem for at ansætte og sådan nogle ting, ikke? Altså, du ved. Så det er noget, som markedet følger meget tæt, og jeg tror, det følger mere tæt den nyhedsstrøm som sådan, og de jobtallene, end noget, der måske kigger en lille bitte smule bagud, altså det lige nu, det er der, som markedet, synes jeg, ser ud til at have fokus, og selvfølgelig på, at smittetallene ser ud til at blive en lille bitte smule værre. Ikke at det er noget, jeg sådan, at du ved, at det er røde lamper, der blinker endnu, men det er det, jeg tror mere, at det er det, markedet har den her ultrakorte fokus på de mere fremadrettede indikatorer, som det jobtal, vi fik i år. Det er jo ikke det store, men det er heller ikke godt. Altså, hvornår kommer der gang i det her jobmarked, ikke? Altså, du ved, og hvad er der med det her mismatch? Er det et strukturelt problem, altså, vi skal til at tage os af? Søberg, skal vi lige runde den med dig? Er det et strukturelt problem, eller hvad har vi at gøre med i det amerikanske arbejdsmarked? Som jeg læser mig bare til det på Bloomberg og sådan nogle steder, så jeg har egentlig ikke nogen selvstændig holdning til det. Men det ser ud til, at folk ikke har specielt travlt med at komme tilbage. Men der er jo en rigtig stor del af den amerikanske befolkning, som lever fra hånden til munden. Og de har altså ikke noget alternativ, så de skal bare arbejde. Men der er også mange, som ikke nødvendigvis trænger arbejde. Og hvis du trænger et par millioner ekstra hænder i specielle restauration- og entertainmentbranchen, og de ikke kommer, så kommer der ikke noget opsving. Men det gør de vel også nu, i hvert fald i større grad, hvor at arbejdsløshedsunderstøttelsen i hvert fald er blevet skåret væk sådan for en stor del vedkommende. Den blev skåret væk i nogle stater allerede i juni måned. Og det har ikke noget, der har skabt flere hænder af den grund. Det er jo virkelig det, aktiemarkedet følger. Altså, du begynder at høre de her eksperter, der siger, at nu skal det altså ske, fordi ellers så får vi et sted, hvor du kan sige, som restaurant, så begynder du at lukke om aftenen. Altså hvis du er en fastfood-restaurant, for du kan ikke få hænderne, ikke? Og så stille og roligt, så har du ikke brug for de der folk, og du får ikke den her boomende økonomi, ikke? Så det er noget, som sådan ligger under overfladen hele tiden. Hvad er sådan et jobtal? Hvad er sådan et lille af de der jobtal? Det er virkelig noget, der bliver fuldt i markederne lige nu, ikke? Det er et strukturelt problem. Jamen, jeg tror, jeg vil tage Oles svar. Jeg læser mig også til det. Jeg er ikke super amerikansk makroøkonom. Så. Jamen, betyder det så, at I sidder og nærlæser sådan en Facebook, som kom ud her i aften? Ej, det vil være en overdrivelse. Okay. Altså, når bølgerne går højt, så kan jeg finde på at sidde og lytte på Paul, når han har en pressekonference. Okay, fair nok. Et sted, hvor bølgerne også går højt lige for tiden, det er altså over i kryptomarkedet. Bitcoin har fået nogle ordentlige dunk i nøden her de seneste par dage, og det er jo altså først så kørte det voldsomt op over, jeg tror den var over $52,000 sidste uge. Men så skete der jo altså det, at El Salvador kom ud og sagde, at nu ville de begynde at godkende Bitcoin som værende et gyldigt betalingsmiddel i økonomien, og så lavede de en app, og så gik den ned, og så var der problemer og alt muligt andet. Michael Friis, er det noget, du holder øje med, hvad der sker derovre i kryptoverdenen, eller interesserer det slet ikke dig? Jamen, altså, jeg ligger jo med krypto som et langsigtet hedgekøb for lang tid siden, så jeg følger ikke dag-til-dag-bevægelsen, men altså, hvad læser jeg af det her? Altså, du ved, det svarer vel lidt til, at du ved, hvis man havde en firma, så hyrede Genghis Khan som du ved, spokesperson. Ikke? Altså, du ved, jeg er ikke helt sikker på, at det er den rigtige. men er det i orden, hvis jeg er et mellemgruppe land? Og så viser det jo det her, og for det andet så viser det mig det her med, at Bitcoin er en aktiv klasse, ikke. Altså nogle af de her, vi har ikke opfundet det her, som bliver vores betalingsmidler, som bliver vores gnidningsfrie betalingsmidler, hverken på Ethereum eller Bitcoin. Det er en aktiv klasse, og der kan det vinde, hvis det får adaption nok. Men jeg synes, vi får de første signaler her om, at skal der handles lidt, så er der altså ikke kraft og kapacitet til at køre det igennem, ikke? Altså, du ved, så det er den anden ting, jeg ligesom får. Og det er jo ikke et kæmpe problem, fordi at jeg tror, at de fleste ved godt, at bitcoin bliver en aktiv klasse, og ikke et betalingsmiddel, altså på linje med guld. Så det er de to ting, jeg har lært. Det her, det er jo skabt til at have volatilitet. Det er jo skabt til at handle. Det er jo skabt til at er det næste tur til 100.000, og skal vi så ned i 10.000, skal vi have det der 90% drawdown for det der, ikke? Og det kan folk ligge og spekulere i, ikke? På den lange bane, der er det den her adoption rate versus bliver det forbudt, hvad vinder? Og det er den, man sådan ligesom som langsigtet investor kan ligge i, ikke? Og det er egentlig ikke, fordi jeg bryder mig så om det, fordi jeg synes egentlig, at sådan, du ved, når man sådan har fået tænkt lidt over, at jeg har købt bitcoin, der, jeg ved faktisk ikke, om vi har brug for en ny aktivklasse, der bruger 2% af verdens strøm. Altså, du ved, kunne vi ikke bare kalde det et eller andet andet, og så lade det være en aktivklasse? Altså, det er bare et spørgsmål, om vi har noget at investere i, der ikke følger resten af markedet. Men jeg er bange for, at adoption vinder over, du ved, før det bliver forbudt og alt for reguleret. Men en lille hedge har du altså købt, Michael, fordi du vil simpelthen heller ikke se det bare gå amok og stige derud af. Det er mere et hedge, det var sådan set til, at på et tidspunkt så jeg lidt på min aktieportefølje, ikke? Og der er mange, der snakker om, at dollaren skal i 4 eller 3, ikke? Og når det sker, så bryder tingene sammen, ikke? Og så kan du måske godt se kursfald på 70%. Sølvpapirhattene, men der er nogle teser derude omkring en meget, meget svækket dollar. Ikke? Hvad er en sølvpapirhat? Jamen, det er jo dem der sidder ude i markedet og virkelig tænker de store tanker om, hvad kan gå forfærdeligt galt ved kineserne for yuanen til reservevaluta og sådan nogle ting, ikke? Og dollaren bliver utrolig svækket. Og det tror jeg vil blive rigtig, rigtig dyrt for min aktieportefølje, og derfor købte jeg bitcoin, som jeg så troede skulle 100-dobles, kan man ligesom sige, og så min aktie skulle 80% ned, ikke? Og så vil det nogenlunde gå lige op. Så det er sådan, jeg bruger bitcoin. Ole Søberg, bitcoin ja tak eller nej tak? Til specifikt bitcoin nej tak, det er alt for volatilt, men jeg tror, blockchain kommer til at dominere hele den der verden. Du kan jo ikke have sådan nogle valutaer, hvis man tager bitcoin, det er jo alt for volatilt. For hvis du sælger en brugt bil for 50.000 kroner, betaling i bitcoin, så vil det sige, at hvis du skal veksle den om til kroner, du kan bruge i supermarkedet eller et andet sted, så er det et sted mellem 30.000 og 60.000 for at få den der bil. Ikke? Mm. Det er der mange mennesker, der ikke kan leve med. Det forstår man godt. Så derfor bliver der aldrig et betalingsmiddel, men det kan blive en finansiel aktiv, som indgår i portføljer. Men det må, man må nogen, bare indstille sig på, at det er meget volatilt. Som nogen jo allerede påstår, at det er 45.000, lidt over det, skal man af i dollar, hvis man skal have en bitcoin. Men kan man ikke købe en del? Til morgen, det kan man sikkert godt. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansli i studiet. Der har jeg Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Og Ole Søberg, som er med os i dag til at sætte fokus på, hvordan man finder nogle af de her guldkorn blandt alle småstenene derude. Du kan også være med. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så send den afsted, altså på 42 42 03 21. Der er godt og vel 60.000 børsnoterede selskaber derude, og det lyder jo som slaraffenvand for enhver investor, men der er gigantisk forskel på, hvilke der har klaret sig bedst, og hvilke der har klaret sig dårligst, hvis man kigger sådan tilbage i historien, Ole. Det ved jeg, du har gjort. Hvad har du set derude? Jamen, jeg har set mange ting. Jamen, når du har været med til pas mange år, så får du set rigtig, rigtig mange ting, og det lærer man mest. Så hvor mange har klaret sig, hvis vi sådan, kan man trække nogle streger op? Altså dem, som var børsnoteret for 30 år siden, og stadigvæk er børsnoteret, der var der cirka 60.000 aktier. Børsen dengang kostede 24 milliarder, eller trilliarder dollar, og her på de tal, som jeg har, der lykker den så lige omkring 100 trilliarder. Den er faktisk lidt højere nu her, ikke? Så de 75 trilliarder... Billioner? Tusind milliarder er en trilliard. Ja, det er billion på dansk. Trillions men, på engelsk. Ja, jeg ved godt, det her trillions, men lad os prøve at tale dansk. Billioner, ja. Billion, altså milliard på engelsk. Det bliver meget forvirrende, det I her. I know. Så lad os sige tusind milliarder. Og hvis vi skal sige millioner, millioner, så bliver det også forvirrende. Det er mange millioner, penge. Millioner, milliarder, billioner sige, på dansk. 24 til 100. Mm. De der cirka 75, der er 80% af det skabt af 800 selskaber. Mm. Og alene de 40% er skabt af 125 selskaber. Ud af de 60.000. Så hovedparten, de bliver altså aldrig rigtigt til noget. Og det er faktisk det samme mønster, du kan se på unoterede opstartsvirksomheder. Hvis du investerer i 100 opstartsvirksomheder, så er det en eller to af dem, som du tjener på. Og resten, det bliver dårligt. Men de to kan faktisk godt svare sig at investere. Så Ole, er der en eller anden rød tråd, som vi kan bruge som fremadrettede investorer, når vi så ligesom på en eller anden måde, for det handler jo lige præcis om at finde den der lille bitte guldklump blandt alt det der, som så ikke bliver til noget. Er der en rød tråd i, at man sådan kan trække fat i, når man sidder derhjemme og skal prøve at finde noget? Du kan gøre det helt enkelt. Du kan købe nogle indeksfonde, fordi så det er jo svaret til at købe Superliga-fodboldholdene. Du er hele tiden med på de bedste fodboldhold, og hvis du har et hold, der ikke er med så godt længere, så ryger du ud, og så kommer der andet ind. Det vil sige, så er du altid med i dem, som er de bedste i en given periode, men så får du markedsafkastet på indeksniveau. Hvis du skal sidde og zoome ned i, hvad er det, der kan blive godt, så mener jeg, at man skal kigge efter selvfølgelig, hvad selskabet ledes, eller hvad de laver, produkt og services, hvordan ledelsen er, hvordan kapitalafkastet udvikler sig, og selvfølgelig vigtigst alt, hvordan bliver væksten fremadrettet. Og der er, nu har jeg ikke de her tal i hovedet, men jeg har dem for de næste 20 år, fordi den her lille fond, jeg er ved at lave, den er jo, den fokuserer, det hedder Advice Capital Vision Fund, som er på vej på børsen, og det engang bliver lykkedes for Finanstilsynet at lave de sidste ting med snørbåndet. Men det korte og lange er, at der er cirka, verdensøkonomien i dag er cirka 100 millioner milliarder. Trillion dollars. Nu bliver, altså den der, nu bliver det vist lidt for... Global GDP er cirka 100. I 2040 vil det være cirka 200. Rigtig meget af det her kommer i emerging markets, den her tilvækst. Men du har nogle lommer, som begynder at blive større og større i hele økonomien. Og det er dem, som jeg fokuserer på. Det er digitalisering, det er genomics, det er nye produktionsmetoder, hvor det er væk fra det, som vi hidtil har haft fokus på. Olieindustrien, bare sådan et eksempel, den fylder i 2008, var det 3.000 milliarder dollar i årlig omsætning på olieindustrien, da olieprisen var på 150 dollar. Ikke? For øjeblikket ligger den på lidt under 2.000 milliarder dollar. Henne, hvis man skal stole på EIA's estimater for 2040, så er det 500 milliarder dollar. Så det er altså en industri, der bliver mindre og mindre. Mm-hmm. Omvendt så kan du se semiconductors, som i dag ligger på omkring 500 milliarder dollar i verdens total omsætning, den vil nok ligge på den anden side af 3.000 milliarder dollar til den tid. Den vokser cirka 10% om året. Så Ole, hvis vi skal prøve at gøre det sådan... Så det gælder at finde de her vækstlommer. Ja. Det er den overordnede. Så dykker du ned og prøver at finde selskaberne. Mm, og det skal vi selvfølgelig også have om, fordi nogle af de selskaber, der jo har gjort det vanvittigt godt igennem de seneste 30 år, det er sådan noget som Microsoft, Amazon... Google, Alphabet, som det jo hedder. Altså nogle af de der ting, som jo er kørt ganske vanvittigt flot. Ja. Altså er det ligesom, er det løb så forbi nu? Eller altså, skal vi begynde ligesom at se, at verden er kommet op i et andet gear nu? Eller hvordan tænker du om det? Vi er et helt andet gear, for to af dem, du lige nævnte, de fandtes jo ikke for 30 år siden. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Man glemmer hurtigt. Og vi er oppe på den klinge, hvor du kigger, der kommer nye selskaber til verden i en hastighed, som sjældent set før. Desværre er der ikke så mange i Danmark, men der kommer rigtig, rigtig mange rundt omkring i verden. Mm-hmm. Og hvem der bliver vinderen, det kan være fuldstændig umuligt at forudsige, men man kan jo begynde at lede efter det og følge med i virksomhederne, og så den dag, man ser, at de opnår en størrelse og har en momentum i forretningen, siger, at det her det er noget vedvarende. Da jeg startede med at investere, så brugte vi et regnagtet Lotus 1, 2, 3. Der var ikke noget, der hed Excel. Så kommer Microsoft Excel, tænker, det var godt. Det var fantastisk. Det var meget nede med at arbejde med. Hvis jeg havde købt for 20.000 kroner aktier dengang, ikke? Det gjorde jeg, men jeg har solgt dem for langt. Men hvis man bare beholdt dem og ikke rørt ved dem, så var det her blevet til den anden side 50 millioner kroner. Jamen, altså, det er og det er sådan noget, man bliver helt rundt i hovedet af. Ja, lige præcis. Og der var for DSV, som er jo en ret enkel virksomhed, der var en artikel i Børsen for nylig, at hvis man havde købt for et lille beløb, så havde man 80 millioner kroner i dag. Ja, men det nemmeste i hele verden, det er jo at kigge tilbage og se, hvad skulle jeg have købt. Ja. Nu står vi her, og vi skal prøve at finde ud af, hvad det er, vi skal købe fremad. Ole, du nævner tre tendenser, som er store lige nu, og som du forventer kommer til at vokse. Der var i hvert fald lige tre, jeg hørte, det kan være, der er flere, vi kan lige tage dem. Digitalisering var en af dem, genomics og ja, det er avanceret sundhedsting, og så hvordan vi digitaliserer hele vores verden. Mm. Så hvordan begynder man at blive og så er der også renewable energy, som det tredje en stor en også. Ikke? Okay, ny energi. Ja. Hvordan finder man så ud af, hvad der er godt at investere? Det er jo det, der er humlen. Det er jo det, der er det svære, ikke? Ja, nu kom, altså normalt så har du, når vi har haft dialogen her, så har jeg altid kommet, så har jeg været den, der skal komme med de forsigtige aktier, ikke? Mm-hmm. Så nu er vi helt over i de risikobetonede aktier, ikke? Og det kan jeg rigtig godt lide, ja. Fordi man skal bruge en lille smule af sin investeringspenge på noget, hvor man bliver lidt nysgerrig og lærer mere af det. Du lærer jo ikke så meget af at købe nogle Carlsberg-aktier. Den øffer stille og roligt derudad, og så med tiden, så skaber det noget mere forbrug, eller at opsparing bliver forhåbentligvis i hvert fald ikke mindre værd. Men det kan det jo blive, de her små nogle, ikke? Så du skal vende rigtig, rigtig, rigtig mange sten for at finde ud af, hvad kan blive interessant i den verden. Og det, jeg kigger på, det er produkt og service, vækstmuligheder, ledelsen og kapitaldisciplin. Mm. Og der er mange af de små, nystartede virksomheder, deres kapitaldisciplin, der er, at de fyrer det hele af og skal have fyldt benzin på vognen, for ellers kommer de ikke videre. Så de har ikke bevist deres forretningsmodel endnu. Men hvis man tager, nu har vi jo kommunikeret lidt før det her møde, så jeg tjekkede lige, men Microsoft kostede 8 milliarder dollar i 1990, ikke? Og nu koster den 2.200 milliarder dollar eller noget den stil, ikke? Man kunne få Novo, og det var vel at mærke, inklusiv Novozymes, for 10 milliarder kroner i 1990. Mm. Og det er jo fascinerende, fordi Novo alene, den koster 1,4 billioner danske kroner nu. Mm. Jamen, det er, altså, det er jo lige præcis det, der er fascinerende også, men måske, som du også understreger, er det bare en lille del af porteføljen, man skal lege med i forhold til de her sådan lidt, jeg ved, du kalder det vilde heste, som ja, det er der, der er derude på markedet. Så Ole, hvordan går du til værk så, når du skal prøve at finde spændende aktier inden for nogle af de her ting, ja, det, som du det er i en, det er på nogle måder lidt random walk, men nu kan jeg nævne et helt aktuelt eksempel. Jeg var 3 dage i Stockholm i sidste uge. Første forretningsrejse i næsten 2 år, og det var tyske vækstvirksomheder, mm-hmm. og det var alle sammen, der var der, det var founders. Det er typisk virksomheder, der koster sådan en 100-400 millioner euro på børsen, og de har nogle af dem en proven business model, ikke alle, men flere af dem havde det, og du møder simpelthen grundlæggeren, og det er en fantastisk måde, men der kommer private investorer ikke hen. Det er som institutionel investor, man kan komme hen i, til de her arrangementer. Men der er jo rigtig meget, der foregår online, men det er ekstremt tidskrævende. Mm-hmm. Så det er ikke noget, man skal kaste sig ud i som fritidsinvestor. Og så har du nu nævnt et par gange ordet forretningsmodel, som jo selvfølgelig også er rigtig vigtigt at sætte sig ind i og prøve at forstå. Men vi står jo også i en tid, hvor der kommer, hvad skal man sige, nye forretningsmodeller. Altså noget, som vi aldrig har set før, hvordan at virksomheder de tjener penge og gebærder sig derude og rent faktisk kan ende med at blive virkelig, virkelig store og succesrige på ja. Måder, som man ikke har set før. Hvordan sætter du dig ind i, hvad der er godt og hvad der ikke er så godt i den retning? Det er egentlig bare, de skal jo skrive i prospektet, hvad forretningsmodellen er. Mm-hmm. Og så er det prøve at forstå den, og så prøve på en eller anden måde at modellere det. Mm. Altså jeg bruger tid til at, nu så jeg faktisk hos Andersen, I har lavet sådan en på SaaS-selskaberne, ja. Software as a Service, og den super, det er jo en ny forretningsmodel, den fandtes ikke rigtig for 20 år siden, og så dukkede den sådan lidt op og mere og mere, der var nogle enormt spændende virksomheder nede i den pulje, I beskriver der, det var First North-selskaberne, ja. Og det er en helt ny måde at angribe det på, mm. hvor du tidligere købte en, altså helt primitivt, så købte man sådan en CD-ROM med et program på, og så puttede det ind i en PC, og så havde du security software, som i hvert fald var godt, indtil de sendte den næste, mm. hvor de havde opdateret. Ikke? Ja. Altså det var håndbåret. Forestil dig, at du har en butikskæde på 1000 butikker som Coop, og de skal have styr på kasseapparaterne, så skal de sende sådan en floppy disk eller en diskette hver uge. Ikke? Det er jo helt uholdbart. Fuldstændig. Så de der cloud-baserede SaaS-løsninger, det er en ny forretningsmodel, for eksempel. Men Michael Friis, lad mig bare tage den omkring dig også. For det her med nye forretningsmodeller, er det dit ja. Indtryk af, at investorerne sådan relativt hurtigt adapterer dem og på en eller anden måde siger, okay, det kan vi godt forstå, vi hopper med på den vogn. Eller skal de sådan lige føle sig lidt frem med nogle sådan konkrete eksempler? De skal lige føle sig frem, mm. Og det kræver altså den her software, altså service, altså der er jo sådan en underart, at du ved, at det er jo nogen, som vækster rigtig meget, og derfor bruger rigtig mange penge på det underskud. Det er der jo mange investorer, der siger, glem det. Men faktum er, at når man kigger på den sektor, så kan du ikke kigge på, om de har underskud, du skal kigge på, om det at få en kunde ind er bliver så billig, at du ved, at når man så har den for livstid stort set, ikke? Fordi det har man ligesom på grund af den her abonnementsmodel, eller hvor god man er til at holde på dem. Den faktor, den er sådan set afgørende for, om man gerne må have underskud, eller ikke må have underskud. Så det er, der er aldrig blevet tilladt at give underskud, hvis man ikke leverer på parametrene. Og det er jo et nyt parameter, man skal se på, for eksempel i sådan en sektor. Ikke? Og den begynder de professionelle måske i Danmark at forstå, og de private begynder også at småt at forstå den, ikke? Men det er, vi har en lille opgave med at prøve at lære folk at forstå den. Fordi det er ikke fordi, jeg her står og siger, at bare fordi man giver underskud, og du ved, så er det er bare drømmen, som det var i de gode 90'er dage, men man kan, eller det er 0'er dage, men man kan faktisk godt måle, om det er i orden, man har underskud. Og det kræver jo lige pludselig en opdragelse, og det tager bare tid, så, ja. Så det tager lang tid at tage til sig, og det tror jeg også Ole kan snakke med om, ikke? Altså du ved, fordi vi er jo ansporet af en gammel. Altså, det har virket, så når der skal nyt til, skal man lige stå og klø sig lidt, men i skægget, ikke? Man kan jo kigge på, hvad man selv bruger. Mm-hmm. Altså, jeg købte, hvad hedder det, MS Office 365, tror jeg det. Jeg har 5 adgang til at have ting på iPads og computer og sådan noget, ikke? Og det betaler jeg jo gladeligt. Hvad koster det? 700 kroner om året, ikke? Men tidligere, så skulle du give 1.600 kroner for sådan en æske med Microsoft, og så var der sådan nogle fine sølvpapir ting med sådan noget ligesom pengesedler nede i. Og den gang, du laver du hatte ud af. Ja, så havde du et nummer, så sad du og tastede 30 nummer ind, og så kunne du åbne det på en ny maskine. Alt det der, det er jo væk, når man går ind og så bare bruger sin profil der. Og det er jo en ny forretningsmodel, og jeg er jo fuldstændig klistret ind i Microsoft nu. Fordi jeg kan jo ikke undvære de der ting. Mm. Nej, men er også vane menneske. År efter år efter år, uden at stille spørgsmålstegn. Og det samme med medieabonnementer. Det koster, det er jo nede på månedsbasis rigtig mange af dem, ikke? Så Financial Times, den ligger bare for 250 kroner ind hver måned. Ja, og lidt ligesom Apple-produkter, som jeg også tænker, mange af os er sovsene i, fordi alt lige pludselig ligger via de der platforme. Så det vil nærmest være umuligt, eller i hvert fald meget besværligt at komme ud af, tænker jeg, så er det nemmere bare ligesom at forlænge de der abonnementer. Ole, vi skal omkring nogle af de ting, som jeg ved, at du sådan gennem årene har hoppet på ved at sådan, finde dem sådan bare randomly ude i verden. En af dem er hollandske Teleatlas. Kan du ikke lige fortælle os den historie? Jamen, den hænger jo sammen med, hvordan vi egentlig mødte hinanden første gang ude i Tryg, hvor jeg søgte en kommunikator til IR-afdelingen, og så var Bodil kandidat. Men der var så også en anden kandidat, men jeg tænkte, begge to var gode, så jeg havde ligesom lavet dobbeltinterview, og endte med, at du lavede de finansielle nyheder ned fra pressekretariatet, hvis jeg husker rigtigt. Mm-hmm. Men anyway, så talte vi lidt om den her Teleatlas, og det var på det tidspunkt, som når man lejede en bil, eller selv skulle sin egen bil i udlandet, hvor man ikke kunne finde vej, så gik man ned i Elgiganten eller Fona, eller sådan et eller andet mærkeligt sted, og så købte sådan en lille skærm, man kunne putte med sugekop i forruden, ikke? Det var der jo. Det skal de unge jo ikke huske længere. Så sad man med den der, og så kørte du ned gennem Europa, og det var fuldstændig låst software. Skulle du have en upgrade? Jeg tror, boksen kostede 2.000, men skulle du have en upgrade, kostede det 1.500 kroner. Dem, som lavede kortene, det var Teleatlas. Jeg tænkte, de sidder med et langt kort her, ikke? Så køber jeg aktien efter IT-krakket på omkring 3 euro, og det endte med, den var faktisk helt op omkring 40, men den blev overtaget, i, jeg mener, på kurs 28. Okay. Så det var en meget fornuftig rejse. Det må man sige. Og den tog 5 år. Så det er altså også nogle gange det der med sådan at blive inspireret af den dagligdag, man nu tilfældigvis lever, havde jeg nær sagt. Ja. Altså sidde og lige pludselig opdage, at der er sådan et eller andet som GPS'er derude i verden. Ja, og nu er jeg meget. Altså noget, jeg har ikke fået med nu, men jeg har bestilt nogle Oculus Metaverse-briller. Har du det? Ja, men hvorfor? De i vente. Fordi jeg vil prøve det. Mm. Jeg skal finde ud af, hvad det er. Jeg hører, man bliver dødssyg, eller bliver søsyg efter 10 minutter. Men jeg er nysgerrig på, hvad det er for noget. Fordi hvis det fungerer, så er det jo en ny måde. Så sidder vi ikke i et studie, eller står i et studie her som nu, men vi tager vores skærm på, og så har vi vores avatars. Jeg har lavet min egen avatar allerede. Og så taler vi sammen. Hvordan betalingsmodellerne er i det der, det har jeg ikke helt overblik på nuværende tidspunkt. Mm. Men der skal bygges infrastruktur op, hurtige netværk, software, platform til, hvordan det her fungerer, plus deltagergebyr, ikke? Mm. Så der kommer nogle helt nye ting ind, og man er nødt til at starte et eller andet sted, så jeg starter med headsetet. Yes. Du starter med headsetet. Sådan, du har ikke købt NFT-ting endnu. Det er jo en verden, og det er jo det, der gør det så svært at forstå, og det er jo derfor, man nogle gange rammer guld, når man forstår den, ikke? Altså, du ved, nu så jeg lige, at nu er der jo opstået, altså, de dyreste på sko, der lige er solgt nu, det er, altså, i verden, det er online, ikke? Det er sådan en designvirksomhed, der laver de her via NFT, altså, du ved, de her digitale, som ikke kan kopieres ind i et meta-univers. Det er nu den dyreste sko i verden, ikke? Altså, fordi den okay. Alle har i deres meta-univers, ikke? Så nu er der ved at opstå virksomheder i USA, som jo designer sko kun til meta-universet, og det kan du så købe ind i meta-universet. Og meta-universet, det er jo det her, hvor vi lever vores liv online, ikke? Kommer til, måske. Ja, måske. Ja. Nå, men altså, du ved. Jeg er helt med på. Du skal jo bare kigge dem, der er 20 år yngre end os, så er der jo mere liv i den verden, end der er måske i dem i vores aldersgruppe og efter. Mm. Ja, der er også kæmpe billeder af sten og den slags, som bliver solgt til. Altså ufattelig så. Ja, The Rock. Det er fantastisk. Ja. Nå, ved du hvad? Prøv at høre tilbage på sporet, Ole. Jeg ved også, at du sådan på en eller anden måde... Jeg ved ikke, om man kan sige det sådan her, men nu gør jeg det alligevel. Du synes sådan set, det der med, at der kommer kriser en gang imellem, det giver jo altså nogle fantastiske muligheder. Og lige nu, der er der jo ikke nogen sådan på den måde aktuel krise sådan at tabe ind i. Nu kan man sige, at det har været en lang sundhedskrise, så måske kunne der være noget der. Men hvad gør du så nu, når der ikke er sådan på den måde nogen... det lyder lidt mærkeligt, ikke? Men jeg kan rigtig godt lide kriserne, fordi så får du kvalitetsselskaber og innovative selskaber på udsalg. Mm. Og det, der er meget mærkeligt i finansielle markeder, ikke? Hvis du tager Magasin herover og så får du at vide, at nu skal priserne stige 20%, så styrter folk derhen efter de sted 20%. Hvis priserne så begynder at falde på varerne, så løber de alle sammen ud af varehuset. Det er jo det, der foregår i aktiemarkedet. Når tingene bliver billige, så skal man gå derhen. Mm. Og når de er dyre, så skal man overveje at sælge. Det viser jo, i virkeligheden skal man bare beholde hele tiden, ikke? Men i hvert fald, når det bliver billigt, skal man gå derhen og købe. Og det er jo den modsatte psykologi i aktiemarkedet, fordi du bygger på de der dyriske ting. Men jeg kan rigtig godt lide, når der er en kriseperiode, hvor man får aktiver til en væsentlig lavere pris end ellers. For øjeblikket så er der en krise på kinesiske online education eller uddannelsesvirksomheder. De fik at vide, at de ikke måtte tjene penge, mm-hmm. Så de faldt 80%. Det må man sige, det er en krise. Om det er noget, man skal pille i, det har jeg ikke. Jeg har siddet og kigget på nogle af dem, og jeg havde dem faktisk på sådan en radarskærm i forvejen, men jeg har ikke investeret noget af det endnu. De store kinesiske internetvirksomheder, Alibaba og Tencent og så videre, de har også fået en på hatten over politiske ændringer i Kina. Om det har noget på sig, det må tiden vise. Men det har åbnet op for, at du har andre segmenter i Kina, som ser interessant ud inden for elektriske biler og for renewable energy. Mm-hmm. Og der er jo faktisk aktier. Det kan godt være, at du er lidt forbeholden i forhold til at tage kinesiske aktier ind på din aktiebog, i hvert fald lige her på kort sigt. Men der er jo andre aktier derude, som du holder øje med. Lad os lige komme omkring et par stykker af dem, du allerede fortalte mig. Ja, nogle af de små, der. Ja, nogle af de små. De er meget små, og vi er ude i de vilde heste, og det er risky business. Neurometrics, eller Neurometrics, hvad de nu end hedder, det er en Nasdaq-noteret aktie. Tickerkoden er NURO, hvis man selv skal ind og kigge på den. Hvad har vi at gøre med her? Jeg faldt over den, fordi når man går ind på Nordnet, så kan du se de aktier, der bevæger sig mest. Mm-hmm. Og så var den på, jeg kan ikke engang huske, om det var plus- eller minuslisten den dag. Så bliver jeg nysgerrig. Den har jeg aldrig hørt om. Hvad er det for noget? Så går jeg ind og kigger, det er sådan en slags knæ. Bånd, ligesom når man løber for at stabilisere knæet, men den har en elektrisk strøm til den, således at du har en svag strøm gennem det, og det kan så virke smertedæmpende, læste jeg på hjemmesiden. Så tænkte jeg, så ringer til min bror, som er anestesilæge, og siger, bruger I strøm til at smertedæmpe? Ja, det er helt normalt. Det havde jeg aldrig hørt om før. Nej. Så tænkte jeg, det kunne være interessant. Så begyndte jeg at følge den, og så købte jeg faktisk i juni en lille bit position på omkring $3.25. Så tog jeg på sommerferie og tænkte, ej, jeg gider ikke sidde og holde øje med de der ting, når jeg er væk. Så jeg solgte den igen med til 3,5, så jeg tjente ingenting på det der. Så blev jeg alligevel opmærksom på den, mens jeg var på ferie, fordi så steg den fra 3,5 lige til under 40 på 2 dage, på en historie om, at det her knæsmertedæmpende produkt, som du styrer via din iPhone, at det var blevet FDA godkendt. Mm. Og så fik den en tur forleden dag, fordi der i Las Vegas... Og det har intet med selskabet at gøre, men det viser, hvor kloge investorerne er. Det var mega sjovt. Så begyndte den at stige igen, efter den faldt faktisk ned fra 40. Så begyndte den at stige kraftigt, fordi at der i Las Vegas er en selvkørende vareudleveringsrobot, som hedder Nuno. Og så troede folk, at det var den samme. Så tastede de Zoom, eller den der kode ind og begyndte at købe den, uden at tjekke, hvad det er for noget. Og det minder om februar. Det er jo til at blive kvalt med at høre på det der. I februar 20. Kan ikke huske der, når coronakrisen begynder at krasse, så steg Zoom-aktien, ja. ZOOM, den ja. Bullerer der ud af, mm-hmm. Men den, vi bruger på computeren, den hedder ZM. Ja. Så, og det var, og de fortæller jo lidt om farerne ved, altså du ved, altså ja. det er jo et godt sted at falde ind og så videre, men det er også det der med, at man, altså du ved, når meget stiger meget hurtigt, så kan vi også begynde at kigge på dem igen, ikke, og sige, at vi blev der, hvor alle løber ind i det, ikke? Altså, du ved, og hvor lang et horisont har du. Og så er vi jo lidt tilbage. Det er jo et hårdt arbejde, ikke? Det er jo begynde at følge selskabet, begynde at kigge lidt på deres kapitalallokering. Altså, jeg har jo her Teladoc her i Millionærklub. Jeg købte den til 200 her, jeg tror, jeg købte for 13.000. Det er min begynder. Du ved, nu begynder jeg at følge den her. du ved, den var i 280, og det er en fantastisk historie omkring, du ved, telemedicin og så videre, ikke? Men når jeg satte mig ned og lavede mit Excel-ark og sagde, ja, men de skal have cirka 10% af markedet, jeg tror, der er $200 milliarder derude, ja, ikke? Og de har 1% nu, ikke? Så kunne jeg cirka regne mig hjem til, at hvis jeg skulle have 10-12 eller 15% afkast, fordi en ret stor risiko, jeg tager, skulle den cirka koste 130. Og bum, 3 måneder senere, så kostede den 130, ikke? Og så kunne jeg tage, nu kunne jeg tage en noget større position, ja, ikke? Altså, du ved. Men indtil da, der havde den jo også været i 280, og den kunne også være kommet i 400, fordi folk synes det var så fantastisk en historie. Men du satte du derned og sagde, total addressable market, de tager 10%, det er endda meget at løbe efter, men jeg mener, at det er en god virksomhed, jeg er en god ledelse, jeg er en god forretningsmodel og alle de her ting. Og jeg skulle have det her 10% afkast om året for, at det er en compounder, at det er noget, jeg virkelig bør holde. Det skulle måske koste 130-140. Ja. Men det, der ja, er ingen, og det er jo et arbejde, som... Nu er der analytiker på den der, men der er jo ingen analytiker på Neurometrics, eller på Rework, eller på Acarix. Jo, Acarix er der vist nok noget fra Redeye, men... Du må selv sidde og lave det hele. Ja, Acarix, som er en anden aktie, som du havde tænkt dig at tage med her til os i dag. A-C-A-R-I-X. Ja, det er sådan dansk-svensk. Dansk-svensk. Ja, det er noget med kranspulsåreundersøgelsen. Ja, der er 42, nu er det bare data fra dem, det er ikke noget, jeg selv har fundet ud af. Der er 42 millioner mennesker i den vestlige verden, som bliver krans... De mener, de har lidt hjerteforstyrrelse, så bliver du undersøgt, om der er noget ballade. Og det foregår typisk ved et lægebesøg, og så ryger du en tur ind i en scanner, og det koster 10 eller 1.500 euro, hele den proces. Du kan faktisk screene en meget stor del af de her 42 millioner væk med Acarix' produkt. Og der er en del kliniske undersøgelser, der viser, at det fungerer, men det er ikke godkendt endnu. Der er godkendelse i Tyskland, jeg mener i den her i september, og så er der muligheder for nogle... positive nyheder fra både England og USA i løbet af resten af året her. Så der er faktisk nogle trigger på selskabet. Men hvis der ikke kommer salg, så løber de tør for benzin. Så skal du hælde ny benzin på bilen henne i første halvår 22. Og det har de gjort flere gange. Og det, så bliver man udvandet som aktionær, hvis man ikke deltager. Så også en high-risk investering, hvis man hopper ind i Acarix, A-C-A-R-I-X. Og Ole, jeg tænker også, det er jo altså deres produkt, det er jo virkelig, virkelig niche-produkt. Det kan godt være, at samfundet sparer mange penge, og det kunne være en god idé og sådan noget, men altså... Jeg har de her sundhedsspecialprodukter, dem har jeg faktisk haft en rimelig heldig hånd med. Der var det første gang, hvor det gik godt, det var en, der hed Nelcor, som er sådan en fingertut, du får på, når du ligger på intensivafdelingen, som måler puls og ilt, og til kører sig hen til centralt, således du kan blive monitoreret sammen med EKG'en. Den bliver så købt, men det bliver en fembagger, eller 5 gange pengene, ikke? Okay. Inden for en, jeg tror ikke, der gik mere end 3 år, så var den overtaget. Okay. Og de havde faktisk indtjening. Ved I hvad, de herrer, vi skal lige en tur omkring Mads Christiansen, så tager jeres headset på, så I kan høre, hvad han siger også. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Er der et hernede? Godmorgen, Bodil. Tak. Og velkommen til debatten. Må jeg starte med et fun fact her? Mm-hmm. Omkring noget af det, Ole han fortalte, at når man ser på gennemsnitslevetiden af virksomheder i Standard & Poor's nu, så er den omkring, altså sådan forventet 10-20 år nu, hvor den tilbage i 1960 var 60. Så det taler også ind i det her med, at det er vigtigt, at man kigger på noget, som er innovativt og som hele tiden fornyer sig og er med fremadrettet, fordi der er meget, som bliver gårdsdagens teknologi. Det er der, Mads, og du er jo en af dem, som lige præcis sidder og prøver at finde ud af, hvad der bliver fremtidens vinder inden for det teknologiske område, eller i hvert fald, du kigger på selskaber, som er inden for innovationsfeltet og disruption. Hvad kigger du efter, når du er ude sådan og leder efter de nye, hvad der kan blive til 10-baggers eller 5-baggers bare? Jeg kigger også efter forretningsmodellerne. Altså, det er det vigtigste. Jeg synes, en fyr, der har inspireret mig vildt meget, er en fyr, der hedder Rory Sutherland, som er fra Ogilvy Group. Han er sådan en reklamemand. Og han taler meget om, at kortene over verden, som vi prøver at lave, at de bliver meget reduktionistiske og bliver sådan nogle modeller, som viser os det, som vi designer kortene til at vise. Og det betyder, at hvis der er noget nyt, eller noget, vi ikke forstår, eller noget, der er anderledes, så dur kortene ikke rigtig til det. Så jeg tænker egentlig meget, at hvis man er privat investor, og man ikke er vældig god til alt det her modellering og regneark og sådan noget, så lyt til ordene, og så, og så lyt til projektet, og prøv at lede efter det, som ikke lige virker logisk. Fordi hvis det virker logisk, så er alle verdensøkonomer i gang med at regne på det, og så har man svært ved at få en edge. Så hvis man kan finde noget, der virker ulogisk, eller lidt skørt, eller et eller andet, så kan det godt være vejen frem. Ja, men Mads Christiansen, det er jo også det, at du stiller dig. Du sidder også som fondschef for New Deal Invest. Men altså, når man stiller sig på den plade, som du så står på lige præcis, og kigger ud og kigger på det, der er lidt skørt, så må man vel også regne med, at noget af det så ender med at blive fuldstændig intet værd. Jo, men man har jo den mulighed at sætte sig ind i det. Hvis man finder noget, som alle ikke er enige om, er vældig genialt. Men finder noget, som mange måske synes, det virker dumt, eller det virker forkert. Men alligevel, så er der en eller anden founder, der har brugt 10 år på at arbejde med ideen, og der er måske investeret 500 millioner via VC. Altså, så er der måske et eller andet, der er ved at lytte til. Og hvis man så kan forstå den historie, så kan man finde det næste nye. Altså, nu er der jo nævnt nogle af de virksomheder, som er vokset store. Og jeg tror, at dengang, at Jeff Bezos, han startede med den der boghandel, der rystede folk på hovedet og sagde, hallo mand. Mm. Altså, det fungerer jo ikke det her. Og forstod ikke enhedsøkonomien, og forstod ikke perspektiverne i det, fordi det var nyt og anderledes. Så meget af det, vi i dag sådan har accepteret, at det fungerer, det er normalt. Jamen, der var en gang, hvor at det var nyt og skørt og anderledes. Så hvis man dengang havde brugt tid på at sætte sig ind i det, jamen så havde man måske haft muligheden for at hænge på i det. Der er sådan et andet perspektiv i det, fordi noget af det, der bliver snakket om her, det er jo det her med, at der kan være asymmetrisk afkast. Altså hvis man investerer i medicinalindustrien og biotech og sådan noget, jamen, så er der meget, der ikke rigtig bliver til noget, og så er der noget af det, der bliver helt vildt godt. Ole snakkede om det her med, at det er nogle få virksomheder, som bliver rigtig store. Men hvis man skal have glæde af det, så betyder det jo også, at man ud over at købe den aktie, som rent faktisk bliver til noget og bliver et eller andet vildt, så skal man også kunne holde den hele vejen. Så man skal forstå konceptet, og man skal kunne blive i den. Fordi ellers så får man ikke det asymmetriske afkast. Mm. Så får man bare et lille øget afkast. Så spiller man på en række selskaber, hvor en stor del af dem ikke bliver til noget, og man får kun en to-bagger eller tre-bagger. Det kræver, at man får 10-baggeren eller 20-baggeren, hvis den strategi skal give på det. Ja, altså to-bagger og tre-bagger, det kan der også er en sjov en. Ja, Ole, kom med den. En 50% aktionær i Alibaba. Det var Goldman Sachs. Mm. De solgte, da den var tradeback. Og så købte Sun fra Vision i Japan. Så købte han den, og han beholdt den bare. Mm. Ja, man skal have tålmodighed med. Ja, lige præcis. Og hvad er det? Der var en svensk, der var også en svensk fond indover. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en af dem, men de var også inde tidligt i Alibaba og endte også med at tage penge og løbe. Men Mads, nu er vi så inde på det her med det lange perspektiv, og man skal være tålmodig og alt muligt, og du siger altså, nogle af de selskaber, som måske ender med at blive store, de får sikkert en levetid på, ja, hvad vil jeg, 20 år eller sådan et eller andet. Og så er der måske noget nyt, der viser sig derude. Men det betyder vel også, at du kommer til at holde fast sådan i, at det på det perspektiv, eller hvad? Ja, det gør det, men det betyder også, at det svære i den her strategi, og det er det svære, når vi snakker IP, der vi snakker SAS-selskaber og alt sådan noget, som har et eller andet program eller en eller anden teknologisk løsning, som fungerer rigtig godt. Det fede ved det, det er jo, at det skalerer bare uden de store omkostninger. IP kan bruges af mange forskellige brugere, mens en lastbil, den kan kun betjene en bruger ad gangen. Så på den måde er IP enormt skalerbart, men IP bliver altså også hurtigt værdiløs. Altså hvis ens computerprogram, det er bare det næstbedste, så kan det gå vældig, vældig hurtigt den anden vej. Mm. Så det kræver, altså ja, det er en anden disciplin at investere i virksomheder, som har rigtig mange immaterielle rettigheder. Det er meget mere volatilt, men altså på den lange bane, som det har været de sidste år, så har det været IP-tunge virksomheder, som har givet et mere afkast i forhold til virksomheder, som har haft mere materielle rettigheder. Og volatilitet, Mads, det har vi også set inde i din portefølje her i Millionærklubbens konkurrence, som du jo er en del af. Du har altså været, ja, det har været begge veje i løbet af det her år. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Lige nu, der ligger du sådan set ret godt med og er ved at indhale Lav Svendsen. Han ligger på et afkast. Kan man se det på ham? Nej, 17% har han i afkast i år. Du er på 14%. I går var du på 16. Det ryger sådan lidt frem og tilbage. Men altså det her med at leve med den der meget store risiko, Mads Christiansen, det er jo også en, altså det er vel også et aktivt valg. Altså det er vel ikke alle, der sådan nødvendigvis, jeg tænker, de private investorer, de vil måske hellere se, det går sådan stille og roligt fremad. Jeg ser ikke volatilitet som en risiko. Altså virksomheder, som har en høj prissætning, de er også meget volatile i sig selv. Men hvis du har øjnene rettet på virksomheden, så føles det ikke særlig slemt. Jeg synes ikke, det har været et slemt år. Altså, mine aktier har jo virkelig fået klø i foråret, men jeg kender dem vældig godt, og de har performet, som de skulle. En aktie som Delivery Hero, de vækster stadigvæk 100% om året, bedre deres bruttomarginaler og så videre, men de er stadigvæk nede for året. Og jeg tænker bare, at på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, så mødes hvad skal man sige, virksomhedens performance med kursen. Mm. Og det er det, jeg har øjnene ret imod. Så på den måde er volatilitet ikke et problem. Det er et problem, hvis man gør det forkerte, når tingene bliver volatile. Altså hvis man ender med at sælge på bunden og købe på toppen, så er det et problem. Mm. Men hvis man er langsigtet, så synes jeg ikke, det er et problem. Mads Christiansen, inde i din portefølje, der ligger der været sådan 10-12 stykker af forskellige aktieselskaber, du har samlet sammen. Hvad for en af dem har sådan været den, du sådan er gladest for at have fået øje på sådan i tidernes morgen, da du startede op? For der er altså nogle af dem, der virkelig har taget nogle flotte ture opad. Ja, det er jo da sige limited. Altså, det er jo en fantastisk historie, som bare den ledelse eksekverer fuldstændig vanvittigt. Der har lige været nyheder om, at de begynder i Indien. Og nu var der så her i forgårs nyheder om, at de også ville starte op i Polen. Altså bare som et eksperiment. Og de er virkelig den her virksomhed, som eksperimenterer rigtig meget, som er super innovativt. Og noget af det, som giver et mere afkast i øjeblikket, det er det, man kalder optionaliteter. Altså det er muligheder, der opstår, som er svære at modellere og regne ind i kurserne, men som så bliver til et eller andet. Den mest kendte optionalitet, som man taler om, det er Amazon Web Services, altså Amazons cloud-platform, som starter som et lille eksperiment, og så bliver til en kæmpemæssig forretning. Mm. Og der er C-Limited fantastiske til det her med at eksperimentere og prøve ting af, og så lige så stille virkelig rykke på det, der virker. Og der tror jeg, en del danske virksomheder godt kunne lære noget af den her måde at være innovativ i sit tankegang, i stedet for at være sådan rigtig driftsfokuseret. Jeg ved også, at der er danske virksomheder, der kontakter dig, Mads, for at få dig ud og tale om, hvad det er, du ser, hvordan du arbejder med de her ting. Så det kan være, de får øjnene op via dig. Ja, præcis. Nå. Ved du hvad, vi slipper det der, hvor vi skal lige nå omkring et par sidste ting med Ole Søberg. Tusind tak, fordi vi må ringe til dig, Mads. Det var så lidt Bodil. Ja. God dag. Så vidt altså Mads Christiansen, der er fondschef hos New Deal Invest og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Ole, der er en sidste aktie, som vi skal omkring med dig, som du har peget på, som værende endnu en vild hest, måske kan blive det. Bergen Carbon Solutions. Ja, det er jo inden for renewables-feltet, hvor du, mm-hmm. hvor du samler CO2 til carbon, og så laver du om til produkter. Mm-hmm. Du kan faktisk lave fibre ud af det her. Carbonfiber. Og det kan virkelig blive til nogle ret interessante produkter. Hvordan fik du øjnene op for den? Jeg har arbejdet i Norge, som du ved, og den vej rundt, så kender jeg nogen fra Nel ASA og fra Hexagon og Hexagon Purus, og de gik så over til, nogle af dem gik over til Sega Pure, og Sega Pure ejer 28% af Carbon, og den er så, eller Bergen Carbon Solutions, og de er så separat børsnoteret. Mm. Og det synes jeg faktisk er det mest lovende aktiv i Saga Pure. Okay, så Bergen Carbon Solutions er også en af dem, du holder øje med. Det er jo sådan lidt små selskaber, vi har omkring her. Neurometrics, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, Ole, men det må du hjælpe med. Og så Bergen Carbon Solutions og Arcarix, som altså er det svenske selskab. Hvad med de store? Er der nogen store spændende selskaber derude? Der er masser af store spændende selskaber. Problemet er bare, at de er lidt dyrt vurderet lige for øjeblikket. Mm. Men det skal man faktisk ikke lade sig skræmme af. Fordi selvom man køber på toppen, du sparer en masse penge op, så køber du lige på toppen, og så falder det 20%. Og så næste gang, det rammer en top, lige før det falder 20%, der køber så alle de penge, du har sparet op i mellemtiden, dem køber du lige der. Ikke? Hvis du følger den strategi, som må siges at være den dummeste strategi, der overhovedet findes, ikke? Så over de sidste 50 år, du tjener 6,5% om året. Mm. Det er ikke så tosset. Så det er ikke så tosset. Men du kan selvfølgelig også være uheldig at være født i Japan eller Italien, mm-hmm. hvor det bare ligger sidelæns de sidste 30 år. Ja. Så det er ikke, det er ikke garanteret, at alt går godt, bare fordi... Der er ingen garanti i den her verden. Man er nødt til at tage en risiko. Men du er nødt til at undersøge alle de her nye spændende ting, fordi det hele ændrer sig. Mm. Og det var derfor en lille del af porteføljen skal ligge i det her, fordi at vi skal ikke glemme den her compounding-effekt, der ligger i investeringen. Ja, nej, du bliver ikke millionær som 30-årig, men det er jo din pension, du er her. Compounding-effekten er 7% på 7% på 7% om året. Og det betyder jo, at du skal have nogle store gode selskaber, også eller nogle brede indekser eller ja. Et eller andet. Og så skal du have nogle vilde heste, der kan tændbærke de der ting. Ikke? Men det er jo vigtigt, hvis du misser alle de her tændbærker, altså de her 1,5%, der har skabt stort set alt afkastet af virksomheden, så er du jo kæmpe problemer. Ikke? Så du er nødt til også at have noget bredt, fordi du er nødt til at have compounding-effekten. Du er nødt til at have renteeffekten af tingene. Og det er der nok mange, der glemmer og synes, det er forfærdeligt spændende. Men der er jo sindssygt mange gode muligheder spændende derude og lægge en lille del af sin portefølje i. Og så ledes med det her emne, hvor jeg jo altså forsøgte at skabe en stemning om, at man skal finde de der små guldkorn blandt alle stene, så ender I alligevel som de fornuftige mennesker, ja, og så ind tilbage til compounding-aktier og alt det, som det også handler om med langt sigt og alt muligt andet. Tusind tak, fordi I gjorde os i hvert fald lidt klogere. Tusind tak til dig, Ole, fordi du kom og gav os nogle vilde heste, som vi også skal holde øje med her i Millionærklubben. Det var en fornøjelse. Tusind tak til dig også, Michael Friis Jørgensen. Tak. Også en fornøjelse at have dig i studiet. Til jer derude, der er der kun tilbage, og ønsker jer alle sammen en rigtig god dag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.